ta bu sax nag bëggoon nag xarta sa lu ñu adina moo tax mën a won ak bëgg a tax lu mu bëri bëri ñu xam ne li ñu doxal ci biir ak nit nag kon su bu añu doyla lu ñu doxal seen bi yëpp te it lëggéeyee ga mbooloo mel ni ci la bokk wala dajoo mel ni ci la bokk. xam-xam buñ la ko joxee waxtu wu nekk war nga mën a seet xam-xam bi nan nga war a jàllee nan lañ ko war a lëggee ba mën ci jëri jàmm te bu saa daan na wax ne bi ma ko yàlla xamalee la ma njëkkatalaat mooy nan laa ko war a dëgg nit waaye yàlla bu la joxee moo lay xamal ci ngay jaar ba lëggee la nga kon loolee tey fu yoon yu àddan lu yoon yu mere pas-pasam la système la ay wax xam-xamam la jëfam la parce que maa ngi koy wax ne yoonu yàlla bu mën a doon ña ko sos ak keneen ku ca mën a wàllit ak lu jëfam rëy rëy rëy rëy dafay tegu ci ña ko sos moo tax sos biir am solo waaye bu ko sos ba nëppi nag bàyyi ko nit ñi nag déedéet waaye da ko sos ba nëpp sa jigéen wa saabiqoon na saabiqoon ula kel muqarrabat li tax ñu ne la yitu alayhi salaatu wasalaam ña bokkoon ak ñoom jamono ñoo gën ci nit ñi suñ fa jegee ñi ci topp ñoo ci gën jege yont bi rek tax sa gëm ko sa nangu ko rek la dafa am jamono boo xam ne ngëm daf ci ay jëfe lool jëf jëfe ca lool ba ngëm jëfee jëf jëfe ña gëmoon kenn du ma ne mel la waaye bu ñëwee ba ngëm yomb ba demee ba jëf yomb nga ne lam amoon day wàññe ko nañ ko sëñ tubaab am na jamono boo xam ne doon mur jëfe na lool métti na lool ba ku ko doon rek gar nañ la boole tund ci dara waaye tey xatk saa doon ku yomb na lool neex na lool comme neex na doon la dañ koy ci toroo sax di ko ndamo waaye lu tax mooy dafa am yu feeñ ci ànd ak sëñ tubaab te mag ña àndoon ak moom li feeñ bañ ànd ak sëñ tubaab loolu feeñu doon jamono boobu la teit ak mar ak son rek a feeñoon te xamuñ feeñ nay jeex waaye gëm nañ sëñ tubaab nangu nañ tubaab yëbal seen bopp doonte si xib leen rey wala tumaar ak rey leen wala ñàkk rey leen nangu nañ ko ñoom waaye bindee ba lépp na gàññi coono yëpp jeex bànneex ñëw noppalaay ñëw xewal ñëw tiraanga ñëw bokk ci kay yomb na waaye ñu jaayantoon nag ba loolee amagut nag te xam ñoon dana amam mbir waaye gëmoon nañ si nangu nañ ko dañu kenn du am mel ñoom kon mbir mu man doon yoon yàlla nii lay mel ndax dama daa xam ne Cheikh Moussa de bañ fay topp te laatu ñoon sax ne lam xam lu ñuy xam la waaye gëm nañ ko rek nangul nañ ko rek waaye foogu ñu lam xam lu ñu war a xam la waaw waxuma laag nag la ci gannaaw loolu kon mbirum yàlla def ñu la loolee nag mooy liñ leen tàllal te bëgguñ mu yem ci yéen waaye dañ bëgg mu jàll paree nag ay jumtukaay yu koy jàllal jumtukaay yooyu nag bokk na ca barke si boo ne sax barke rek mënuñ ko jàpp ndax mooy indi lépp xam-xam bu barke lay jëriñ borom waaye dindi jëriñ keneen kon nag lay maye barke nag mooy yoon wi ngeen teg mat la ko guddaadu dara du tool boo xam ne ku bëgg barke ca ngay bay waaw ko dee nag ko dañ koo góor baax ci yoon woo lépp léegi ne nag ñu ngi cay bay waaye ñu gën a góorgóor ñu leen di ñaanal lépp lu xam ne ak saa yéen a ngi ko cay yéen a yàlla defal leen ci jàppandal ak barkeel ko ñu leen sant di leen gën a baax.